أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، geçen dersimizde en son İmam Tahavi'nin Akide kitabını anlatmıştık. Demiştik yani şu anda Ehl-i Sünnet gençleri arasında en yaygın olan kitap kimin kitabı? İmam Tahavi'nin Akidesi. Dedik böyle olunca da Ehl-i Sünnet'in yanında bir söz var, meşhur alimlerin yanında, öyle değil mi? Kullun yu'kazı ve yurat illa el-ma'sum. Herkesin sözü alınır ve reddedilir, sadece kiminki? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki. Şeyh ne yaptı? Akide tahaviye çok yaygın olduğundan dolayı bazı dikkatler çekmek istedi akide tahaviye. Yani bazı özel notlar, hani bazı tarifler yapmak istedi. Hasreten İmam Tahavi mürciye fukahadan olduğundan dolayı özellikle iman noktasında bazı problemleri var. Birinci nokta, birkaç meseleye değindik önceki gün. En son yani bayağı önemli olan, artık o kadar çok söyleniyor ki Kur'an nasıl gibi millet anlıyor. لَا نُكَفِرُوا أَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلْ لَهُ. Biz ehli kıbleden hiç kimseyi bir günaha tekfir etmeden, bir günaha helal görmeden tekfir etmeyiz lafzı artık yani İmam Tahavi'nin akidesinde var ve bu söz o kadar çok söylenmeye başladı ki ne? Artık insanlar bunu Kur'an-ı Kerim zannediyorlar. Özellikle bu ehli sünnet adı altında ortada gezen mürciyeler o kadar çok bu sözü söylüyorlar ki İnsan zannediyor ya hadis nasıl? Yani bir de şey, hiç sıhhatinde şey yok, ihtilaf yok, tevatür. Ne kimse ravisini nakletmek zor, şeyinde hissediyor kendini, ne kimse tahricini yapıyor şeyin, sözün. Hatta ben ciddi söylüyorum, ben ilk başta bunu hadis falan zannediyordum. Yani ya hadis diyordum bu, çünkü bakıyordum her yerden var. Herkesin dilinde aynı şey işte, caiz mi bir Müslüman işte şey yapmak, günahla tekfir etmek diye. Allahu alem. Şimdi onu ne yaptık onu anlattık. Dedi ki bütün şerrin başlangıcı bu söz. Yani şu anda bizim aslımızda bütün sözün şerrin başlangıcı bu söz. Orada bir noktaya dikkat çektik. Dedi ki İmam Tahavi'nin bu sözde söylemiş olduğu söz yanlış mıdır? Doğrudur. İmam Tahavi söylemiş olduğu sözde bir problem yoktur. Problem insanların neyindeydi? Problem insanların kötü anlayışındaydı. Problem insanların olaya ne yapması? Problem insanların olaya yanlış taraftan yaklaşması ve bu sözü söyleyen ehli sünnet alimlerinin sözü nerede kullandığına ve nasıl şerh ettiğine bakmamaları. Öbürü kısa olarak hemen ne demiştik? Bir, alimler ehli kıble dedikleri zaten oradaki günahtan kastlarının küfür günahı olmadığını gösterir. Çünkü küfür insanların ehli kıble ismini ne yapar? Ehli kıble ismini götürür. İki, demiştik alimler bunu nerede getiriyorlar? Haricilere ret verirken getiriyorlar. Ve şarih de söylüyor. Yani Akide Tahaviye'yi şerh eden İbn-i Ebu'l-Ecil Hanefi ne diyordu? Yazar bununla haricilere reddiye verir. Hangi haricilere? İnsanları günahlarla tekfir edenler. Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu sözde mananın ne olduğunu söylüyor. Biz eğer günahla kimseyi tekfir etmeyiz dediğimizde içki, zina, hırsızlık gibi suçlardır diye ne yapıyordu? Beyan ediyordu. Bu ve benzeri sözlerle ve en sonlara ben bazı şeyler eklemiştim. Ne gibi? Kur'an-ı Kerim'de sözlerin mücerret olarak gelmesi. Mesela onlar küfür sözünü söyleyip kafir olurlar gibi. Ve demiştik sihire mesela alimler helal görse de görmesine kafirdir demesi. Ve özellikle yine Hanefilerden Molla Ali'ül Kari'nin Fıkhul Ekber'i şerh ederken bu söz için ne diyordu? Bu kendisinden küfür ameli açığa çıkmayan bir Müslüman için nedir? Bir Müslüman için geçerlidir diye söylüyordu. Her halükarda arkadaşlar ne demiştik? Bu söz doğrudur. Bu sözden kastedilen mana nedir? Bu sözden kastedilen mana yanlıştır. Şimdi bugün yine İmam Tahavi'nin getirmiş olduğu başka bir söz. Bu söz de aynı şekilde o kadar çok dillerde dolanıyor ki Kur'an-ı Kerim naslı veya hadis zannedersiniz. Mütevatir hadis zannedersiniz. Ve şerrin ikinci kaynağı ne o da? وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْا۪يمَانِ اِلَّا بِجُحُودِ مَا اَدْخَلَهُ ف۪ي. Kişi imandan kendisini imana sokan şeyi inkar etmedikçe çıkmaz. Kişi وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْا۪يمَانِ اِلَّا بِجُحُودِ مَا اَدْخَلَهُ ف۪ي. Kişi kendisini imana sokan şeyden onu inkar etmedikçe ne yapmaz? Çıkmaz. Yani kişi la ilahe illallah veyahut da tasdik var ya tasdik. tasdiği inkar etmedikçe, tasdiği nefret etmedikçe ne olmaz kişi? Veyahut da işte onu dine sokan ne? Kelime-i şehadet. Bunu inkar etmediği müddetçe kişi ne olmaz? Kişi dinden çıkmaz. Yani küfür ne olmuş oldu arkadaşlar? Sadece cahd dediğimiz inkar küfür olmuş oldu. Öyle değil mi? Bu söze binaen. Şimdi burada arkadaşlar birinci noktamız dediğimiz gibi bu söz nerelerde kullanılıyor? Yani tabi yazar bunu getirmiyor, önceki sözü de getirmiyor. Bir örnek verelim ki anlaşılsın. Bu sözü insanlar yani muhalifler nerede kullanıyor? Bir, mesela neden konuşuyoruz arkadaşlar diyelim? Hakimiyet meselesinden konuşuyoruz. Tamam mı? Diyoruz ki mesela biz bu hakim nedir? Bu hakim bir elimizdeki örnek ne olsun? Elimizdeki örnek hakim olsun. Yani yönetici olsun. Biz diyoruz ki arkadaşım yönetici insan nedir? Yönetici insan kafirdir. Neden dolayı kafirdir? Çünkü işte Allah'ın dedikleriyle hükmetmemiştir. Allah'ın kanunlarını değiştirmiştir. Teşri' yapmıştır. Halalı haram, haramı helal kılmıştır. Kafirleri dost tutmuştur. Allah'ın dinle dalga geçmiştir. Dalga geçenlere müsaade etmiştir. İlâ mâhirihi. Eyvah. Bu bizim yanımızda ne olduğunu gösterdi? Hakimin kafir olduğunu gösterdi. Öyle değil mi? Muhalif bize diyor ki yok diyor. Bunu yapmış olduğu ameller hepsi küfür amelleridir. Allah Kur'an'da bunlara küfür demiştir. Ama sahibinin küfre girebilmesi için ne şartı lazımdır? Bunları inkar etmesi lazımdır. Ya helal görmesi lazımdır veyahut da ne yapması lazımdır veyahut da inkar etmesi lazımdır. Helal görmesi ne demek? Yani adam diyecek ki valla doğrudur ben işte şey yapıyorum. Bu kanunları yapıyorum. Ne var ki? Teşhi yapmak helal yani. Teşhi yapmakta ne problem var? Derse kafir olur. İkincisi de dünyada ahmak değil. Böyle bir sözü söylesin. Öyle değil mi? Veyahut da ne yapacak arkadaşlar? Veyahut da inkar edecek. Neyini inkar edecek? Allah'ın kanunlarıyla hükmetmenin vücubiyetini, yani vacip olduğunu, farz olduğunu ne yapacak? İnkar edecek. Böyle bir şey yok diyecek ya. Yani bu asırda böyle şey mi olur? Anladın mı? Bu da neye giriyor? Bu da cehde giriyor. Diyeceksin. Ondan sonra adam ne olur? Kafir olur. Peki diyeceksin biz bunu nereden bileceğiz? İkisi de adamın kalbinde dönen işler. Bunları da ağzıyla söylemediği müddetçe diyecek, sen kimsenin kalbini yarıp ne yapamazsın? Sen kimsenin kalbini yarıp bakamazsın. O zaman yani sonuç bu adam o zaman Müslüman. Yani bu fiilleri yapan yönetici eğer bir gün çıkıp diyorsa valla biz de biliyoruz yanlış yapıyoruz. Bu adam ne oldu? Müslüman oldu. Yani mesela başka bir örnek bu cehd meselesine peygamberi kesiyor adam elinde testere. Soruyorsun ne yapıyorsun falan diyor ya valla ben de biliyorum çok yanlış bir şey ama ben de bunu helal görüyorum ne de yani bunun haramlığını inkar ediyorum. Cehd de yok, istihlal de yok. Ama ne yapayım işte kesiyorum da canım sıkılıyor, bunalımdayım, peygamber kesiyorum. Bu adam bunların yanında ne? Bu adam bunların yanında Müslüman. Neden? Küfür ameli yapmıştır. Fakat işte içinde bulunduğu hali helal görmemiştir veyahut da haramlığını inkar etmemiştir. O zaman bu adam ne? O zaman bu adam Müslüman. Bu kapı ne oldu arkadaşlar? Bu kapı işte ilk başta Cehm İbn-i Safvan bu kapıyı açtı. Bu kapıyı açtıktan sonra da ne oldu arkadaşlar? Bu kapıyı açtıktan sonra da bütün zındıklar bundan İslam'a giriş babını buldular. Yani İslam'a giriyorsun, istediğin fiili yapıyorsun, iman tasdiktir ne de olsa, Allah bildiğin müddetçe Müslümansın. Öyle değil mi? Böyle olunca mesela Yahudiler İslam'a girdiler. Yani sırf İslam'ı ne yapmak için? İslam'ı perişan etmek için. Kaybettikleri şeyleri geri kazanmak için. Hristiyanlar girdiler. Mecusiler İslam'a girdiler. İşte Şiaların birçoğu Mecus. Şiaların birçok kolu Mecusi. Hala Mecusiler yani. Ondan sonra mesela kimler girdi? Felsefecilerden birçoğu mesela Yunanlar İslam'a girdiler. Neden dolayı? Çünkü kapıyı bulmuşlardı. Yani iman nedir? İman tasdiktir. Ondan sonra ne yaparsan yap. Öyle değil mi? İman tasdik olduğundan dolayı küfür de sadece nedir? Tekziptir. Cehd ve tekziptir. Başka bir küfür ne değildir? Başka bir küfür yoktur. Osmanlı niye yıkıldı? Osmanlı'nın yıkılmasındaki en belirgin sebeplerden biri ircanın Osmanlı'da yayılmasıydı. Çünkü onlar da artık iman ettim diyen onların yanında Müslümandı. Böyle olunca da işte bu Ermeniler, Yahudiler birçok insan Müslümanım diyerekten şey yaptılar. Bir sürü mevkiye geldiler. Yani böyle üst mevkilere bayağı insan geldi. Önemli mevkilere önemli insanlar geldi. Hatta mesela birçok işte bu kadın madınlar, saraya soktukları kadınlar Müslüman olduk deyip de saraya giren kadınlar. Rusya'dan gelenler, Avrupa'dan gelenler. Peki normal bir hilafet olsaydı tam Müslüman oldunuz da amel de yapmanız lazım sizin diyecekti yani. Ermeniler için mesela. Bu ne biçim İslam'dır yani? Her türlü fıskı fucuru işliyorsunuz. Ondan sonra biz Müslümanız diyorsunuz. Ama onlarda böyle bir itikad olmadığından dolayı herkese Müslüman muamelesi yapmak zorundaydılar. Fikirlerine binaen. Bu şekilde ne oldu arkadaşlar? Bu şekilde adamlar iyice yerleşti. İman et, la ilahe illallah diyen devletin bir yerine yerleşti. La ilahe illallah diyen devletin bir yerine yerleşti. Kadrolaşınca yavaş yavaş düşmana da yardımlaşaraktan ne yaptılar? Osmanlı'yı perişan ettiler. O zaman arkadaşlar dediğimiz gibi şerrin iki kaynağı var. Yani bu asırda özellikle hangi amel olursa olsun adam kabre secde eder, adam kabrin etrafında döner, tavaf eder. Ondan sonra adam şey der, ya tamam doğrudur da o mesela bunu küfre girmek için mi yapıyor? Daha o da geride giderler, kas meselesi, küfürde kas meselesi. Adam bunu küfre girmek için mi yapıyor? Veyahut da işte başka biri Allah'a küfür eder, bunu adam helal görmüyor ki, o da yaptığının günah olduğunu biliyor diye. Buralarda bu sözler ne yapılıyor? Buralarda bu sözler kullanılıyor. Şimdi bizim bu meseleyi anlamadan önce bir noktaya dikkat etmemiz lazım. Yani bu tahavvülün sözünü anlamadan önce bir noktaya dikkat etmemiz lazım. Bir, esbabül küfür vardır. İnsanı küfre sokan sebepler vardır. İki, enva'ül küfür vardır. İnsanı küfre sokan nev'ler, çeşitler vardır. Bir, insanı küfre sokan sebepler vardır. Esbabül küfür. İki, bir de bu küfrün çeşitleri vardır. Bunlar da ne? Bunlar da enva'ül küfür. Anlaşıldı mı bu iki nokta? Birinciyi anlatacak olursa esbab-ül küfür dediğimiz olay. Esbab-ül küfür nedir arkadaşlar? İnsan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de fiillere veyahut da sözlere küfür dediği meselelerdir. Anlaşıldı mı? İnsanı küfre sokan nedir? İnsanı küfre sokan bunlardır. Neden? Çünkü bunlar zahirde olduğundan dolayı, şeriatla zahirle hüküm verdiğinden dolayı insan esbab-ül küfürleri işlediği zaman insan küfre girer. Örnek. Mesela diyelim ki Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de diyorsa eğer işte kim bu sözü söylerse kafir olur. Anladın? Yani mesela لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالُسْ سَلَاسَ Allah üçün üçüdür diyenler yani teslis inancına sahip olanlar kafirdirler. O zaman teslis sözü Allah üçün üçüdür demek insanı küfre sokuyor. Anlaşıldı mı? Küfrün sebebi neymiş? İnsanın teslis sözünü söylemesi. İşte Allah'ın küfür diye söyledi yani bunlar buna esbab-ül küfür diyoruz. İnsanı küfre sokan sebepler. Bu birinci nokta. Ve insanlar bununla yargılanırlar. Neden? Çünkü bunlar fiil ve sözler olduklarından dolayı zahirde olan bunlardır. Bize görünen nedir? Bize görünen bunlardır. İnsanlar ne yaparlar? İnsanlar bununla yargılanırlar. Bu birinci nokta. İkinci nokta arkadaşlar bir de enva'ül küfür var. Enva'ül küfür ne arkadaşlar? Küfrün çeşitleri. Yani insanı, şimdi esbab-ül küfür dedik ya, Allah'ın küfür dediği söz veya fiiller. İnsanı bu küfür denilen, Allah'ın küfür dediği söz veya fiilleri işleten içsel sebepler. Yani insanı buna iten sebepler. İnsanın içinden kaynaklanan sebepler. Mesela örnek veriyoruz. Şeytan neden dolayı şey olmadı arkadaşlar? Şeytan neden dolayı kafir oldu? Adem'e secde etmediğinden dolayı. Öyle değil mi? قال ربك الملائكة اسقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. İblis niye kafir? Secde etmediğinden dolayı. Bu ne o zaman? Bu sebebül küfür. Küfrün sebebi. Evet, Allah'ın küfür dediği şey ne? Allah'ın küfür dediği Allah'ın emrine itaat etmemek. Bu noktada şeytan ne olmuş oldu? Bu noktada bu sebebül küfür oldu. Öyle değil mi? Nev'ül küfür ne arkadaşlar? Küfrün nev'i ne? Ebe ve istekbara ve kâne minel kafirin. İstikbar. Küfrü istikbar. Bunu neyinden dolayı yapmadı? Bunu büyüklendiğinden dolayı yapmadı. İçinde haset olduğundan dolayı, kendini büyük gördüğünden dolayı Hazreti Adem'e secde etmedi. O zaman bak, küfrün sebebiyle küfrün nev'i arasında ne var? Küfrün nev'i arasında fark var. Şimdi o zaman ne yapalım arkadaşlar? Şimdi o zaman şuradan şöyle bir sonuç çıkaralım kendimize. Diyelim ki, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bize deseydi ki, şeytan secde etmedi ve kafirlerden oldu. Yani nev'i söylemeseydi, neden dolayı secde etmediğini söylemeseydi, biz şeytana kafir demeyecek miydik? Şey mi diyecektik, şeytan işte bunu inkar etti mi, helal gördü mü? Mü diyecektik yani. O zaman neyi anlıyorsunuz burada? Buradan şunu anlıyoruz. İbret Allah'ın küfür dediği söz veya fiillerin insanın içinde dönende değildir. Çünkü insanın içinde olan bizim elimizde olan değildir. Öyle mi? İnsanın içinde olanı bilmek bizim elimizde değildir. Allah ziyade olarak haber vermişse baş göz üzerine. Ama Allah ziyade olarak haber vermemişse ne yapamayız biz? Biz artık burasını araştıramayız. Bizim için Allah'ın sebebül küfür dediğimiz, yani fiiller ve sözler dediği. Tabi buna delil ne diyeceksin? Yani bunun delili. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ Küfür sözünü söylediler, İslamlarından sonra küfre girdiler. Neyle? İnkarla, istihlalla mı? Helal görmeyle mi? İnkar etmeyle mi? Yoksa sözle mi küfre girdiler? Sözle küfre girdiler. O zaman ibret nedir? Sözledir. Kimsenin kalbinde böyle bir şey yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde arkadaşlar Allah'ın cehd veya istihlal şartı getirdiğini göremezsiniz. Yani insanın küfre girmesi için neden dolayı Allah böyle bir şart getirmediğini. Firavun için Allah ne diyor? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُزُهُمْ Onlar inkar ettiler ama kalpleri yakın derecesinde biliyordu ki Musa'nın getirdiği haktır. وَاسْتَيْقَنَتْهَا Yakın biliyorsunuz. Bilmenin en üst mertebesi, ilmin en üst mertebesi ne? Yakın derecesi. Yani Firavun yakinen biliyordu ki Hazreti Musa haktır. Ama buna rağmen ne oldu? İnkar etti. Kalben yakinen bilmesi Firavun'u ne yapmadı? Firavun'u Müslüman kılmadı. Burayı anladık mı? Yani enva'ul küfürle esbab-ul küfrün arasındaki ne? Esbab-ul küfrün arasındaki farkı birbirinden ayıralım. Yani biz ne? Mesela Kâb ibn-i Mâlik hadisini okurken hadis dersinde alimlerin neyini? İcmasını nakletmiştik ki şeriat ahkamları neye göre döner? Şeriat ahkamları zahire göre döner. Kimsenin batınına bakmak bizim neyimiz değildir? Kimsenin batınına bakmak bizim işimiz değildir. İşte böyle olunca da arkadaşlar diyelim ki karşımıza bir tane adam geldi. Yani eğer biz küfrün nev'ini biliyorsak ne ala, bilmiyorsak biz buna neyle hükmederiz? Biz buna küfrün sebebiyle. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette peygamberimizin bir fiilin veya bir amelin küfür olduğunu belirttiği bir şeye biz ne yaparız? Biz kafir deriz. Anlaşıldı mı burası? Burası güzel. Şimdi arkadaşlar İmam Tahavi'nin sözünü nasıl çürütebiliriz? Yani bu وَلَا işte يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْا۪يمَانِ اِلَّا بِجُعُودِ مَا اَدْخَلَهُ ف۪يهِ diye insan dine ancak kendisini dine sokan şeyi inkar etmekle ne yapar? Küfre girer sözünü. Deriz ki biz arkadaşlar bu söz bir defa böyle başından beri hata olan bir sözdür. Neden? Bu söz nereden kaynaklanıyor? Bir defa bu söz Kur'an ve sünnetten hiçbir nasla dayanmıyor. Birinci. Bu söz nereden geliyor? İman sadece tasdiktir diyen insanların, öyle değil mi? Küfür de sadece tekziptir o zaman. Anladın mı? İman sadece tasdikse küfür de sadece tekziptir. Diyen nedir? Küfür de sadece tekziptir. Sözüne binaen söylenmiş bir söz. Yani bu itikada binaen söylenmiş söz. Ama Ehl-i Sünnet'in itikadı biz iman dersinde anlatmıştık bu kitapta da gelecek tekrardan. İman sözdür ve ameldir ve tasdiktir. Öyle değil mi? Buna beraber küfür de sözlü olur, küfür fiilli olur, küfür ne olur? Küfür itikadlı olur. Yani her zaman insanın tekzip etmesine ne değildir? Tekzip şartı yoktur. Tekzip de kalple olan ve ağızla olan bir mesele olduğundan Ehl-i Sünnet'in yanında kişi amelle de ne yapar? Kişi amelle de küfre gider. Ve biz demiştik bugün fıkıh kitaplarını açtığımız zaman eski kitapları ne görüyoruz arkadaşlar? Görüyoruz ki alimler ne diyorlar riddeti tarif ederken? Katmül İslami bi fiilin ev kavlin ev şekkin. Öyle mi? İnsanın İslam'ı neyle kesmesidir? Mürted olması. Sözle, fiille veyahut da neyle? Söz, fiil veyahut da şekle, şüpheyle yani itikatla dinini kesmesidir. O zaman diyoruz bu söz çıkış yeri olarak batıldır zaten. Ehl-i Sünnet'in itikadına muvafık bir söz değildir. Ondan dolayı biz bu sözü ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gelelim. Yani Kur'an-ı Kerim'e giriş yaptığımız zaman arkadaşlar daha Kur'an-ı Kerim'e giriş yaptığımız zaman bu sözün batıl olduğunu ne yapıyoruz? Bu sözün batıl olduğunu görüyoruz. Neden dolayı bu sözün batıl olduğunu görüyoruz? Bu sözün batıl olduğunu şuradan görüyoruz arkadaşlar. Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an'da küfrün nev'ini birçok nev saymıştır küfre. Sadece cehd ve istihlal yani inkar ve helal görme küfrü diye bir küfür yoktur. Mesela Allah subhanahu ve teala daha Kur'an'ın baş kısımlarında Yahudilerden konuşurken ne diyorlar? اَلَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Bizim kendilerine kitap verdiklerimiz ne yaparlar? Bizim kendilerine kitabı Muhammed'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Öyle değil mi? Resulullah'ı tanımaları, bilmeleri öyle değil mi? Ve kalp olarak onu tasdik etmeleri, doğru olduğunu bilmeleri onları imana soktu mu? İmana sokmadı. Peki bu Yahudilerin küfrü ne küfrüydü arkadaşlar? Bu Yahudilerin küfrü Ya istikbar küfrü deriz buna ya da taklit küfrü deriz. Babalarını taklit etmeleriydi. Öyle değil mi? Yani bak kalplerinde inkar etmiyorlardı. Kalben peygamberin hak olduğunu hem de çocuklarını tanıdıkları gibi biliyorlardı. O zaman bunlar neydiler arkadaşlar? O zaman bunlar ya taklitten dolayı ya da peygambere tabi olmayı kendilerine yediremediklerinden dolayı, hasetlerinden dolayı ne oldular? Kafir oldular. Tayyip, o zaman demek ki Kur'an-ı Kerim'de hiç insan helal görmeden, yalanlamadan kalbiyle insan büyüklerine nelerden ne oluyor? Küfre gidebiliyor. Veyahut da taklitle de küfre gidebiliyor. Demek ki bak iki tane yeni küfür çeşidi çıktı karşımıza. Ne? Taklit ve büyüklenme, istikbar. Mesela daha şeye gelelim arkadaşlar. Daha ileriye gidelim. Peygamberin yaşadığı toplumdaki müşriklerin haline bakalım. Öyle değil mi? Müşriklerin küfrü neden kaynaklanıyordu arkadaşlar? Peygamber'e neden tabi? Peygamber'e hak olduğunu biliyorlar mıydı ilk başta? Biliyorlardı. Kendileri de söylüyorlardı. Onun hiçbir zaman yalan söylemediğini onlar da biliyordu. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Süfyan dahi ta dünyanın şeyinde öbür ucunda Hırak'la konuşurken Bukhari'de geliyor ya, Peygamber'i öve öve bitiremiyor Ebu Süfyan. Peki o zaman arkadaşlar bu müşrikler niye Müslüman olmuyorlardı? Bu müşriklerin Müslüman olma sebebi bir, taklit. İki, kabilecilik. Yani mesela Ebu Cehil diyor ya, vallahi diyor biz onun hak olduğunu biliyoruz. Fakat diyor bizle onlar sürekli birbiriyle yarışan iki kabileydik. Yani şimdi ne diyor? Muhammed'i kabul edip de bir sıfır önümüze mi geçsinler? Gibi böyle bu manada ne yapıyor? Bir söz söylüyor. Öyle mi? Bakın bunlarda şimdi ne çıktı arkadaşlar? Bunların mesela küfrü, müşriklerin küfrü cahd ve helal görme şu bu değildir. Müşriklerin küfrü nedir? Müşriklerin küfrü taklit ve neden kaynaklanıyor? Kimisininki de kabilecilikten, yani kendine yedirememekten, ne olur kendilerine yedirememekten kaynaklanıyor. Tebuk seferinde mesela, Tebuk seferinden dönerken Peygamber aleyhissalatü vesselamla dalga geçenler, sahabesiyle dalga geçenler, Allah bunlar için ne diyordu? La te'tezirû kad kefertum ba'de imanikum. Kıssayı anlatmayacağız. Çok anlattığımızdan dolayı da maruf. Biz siz imanınızdan sonra ne oldunuz? Küfre girdiniz. Şimdi bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar diyorlar ki, bu insanlar Allah diyor mu ki bunlara, siz işte dalga geçmeyi helal gördüğünüzden dolayı veyahut da tekzip cahd ettiğinizden dolayı haram oluşunu küfre girdiniz diye. Alimler Allah böyle bir şey söylüyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Söylemiyor. Onları neyle tekfir ediyor Allah? Sahabeyle dalga geçmelerinden kaynaklanan sözleriyle onları ne yapıyor Allah? Onları tekfir ediyor. O zaman bir küfürün çeşidi daha çıktı karşımıza. Allah hiçbir şartla koşmuyor. Ne? İstihza küfrü. Ve ümmetin bütün uleması icma etmişler arkadaşlar. Eskiden yani icmaları kabul olunan cinsten alimler. Ne? Allah'ın diniyle dalga geçen insan ister bunu şakayla yapsın ister ciddiyle yapsın ne olur? İnsan kafir olur. Yani Allah'ın şimdi zahir olan şeriatlarından biriyle dalga geçen insan ister şakayla ister ciddiyle öyle değil mi yapsın? İnsan ne olur? İnsan kafir olur diye söylemişlerdi. Mesela arkadaşlar Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de bir taifeden bahsediyor. Ne diyor bunlara? Bu taifeye Allah subhanahu aleyhi ve sellem diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمَّا اُعْرِدُوا اَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِدُونَ. O kafirler uyarıldıkları şeyden yüz çevirirler. Uyarıldıkları şeyden yüz çevirirler. Yine Allah subhanehu ve teala mesela ne diyor arkadaşlar? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِد۪ينَ. Onlara ne oluyor ki? Onlar neyden? Zikirden yani Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Burada neyi anlıyoruz arkadaşlar? Burada demek ki bir grup insan vardı. Bu grup insanın küfrünün nev'i neydi? İ'rad küfrü, i'rad. Yani yüz çevirmelerinden dolayı kafir olmuşlardı. Bu kafirler için. Müslüman olduğunu iddia edenler için Allah ne diyor mesela? قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer onlar itaatten yüz çevirirlerse Allah kafirleri sövmez. Şimdi bu ayette Müslümanlardan bak. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. Bu ayette kimden bahsediyor? Aynen bir öncesinde Müslümanlardan bahsediyor. Öyle değil mi? Allah ne diyor onlara? قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ Kul eti'u Allahe ve Resul. Fe in tevellev fe innallaha la yuhibbul kafirin. O zaman tevelli küfrü denen bir şey var. Ne demek tevelli küfrü? Kişinin iman ettim dedikten sonra amellerden yüz çevirmesi. Anladın? Bu nedir? Bu Kur'an-ı Kerim'de ne olarak gelmiştir? Kur'an-ı Kerim'de tevelli küfrü olarak gelmiştir. Yine mesela Nur suresinde ne diyor? Ve yekulna amennâ billahi ve bir rasûli ve ata'nâ thumma yetevellâ ferîkun minhum min ba'di zâlike ve mâ ulâike bil mu'minîn. Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir grup yüz çevirirler. İmandan mı yüz çeviriyorlar? Neden yüz çeviriyorlar? İtaatten yüz çeviriyorlar. Ve mâ ulâike ve mâ ulâike bil mu'minîn. Onlar iman etmemişlerdir diye. Allah iman ettim dedikten sonra taatten yüz çeviren, itaat etmekten yüz çeviren insanlara ne diyor? Onlar müminler değillerdir veyahut da Allah kafirleri sever. Bu insanlara helal görme veyahut da işte cehdetme gibi bir durumları var mı? Yok. Demek ki burada ne küfrü var gördüğümüz gibi? Kufru ettevelli. Tevelli küfrü var. Yine Kur'an-ı Kerim'de mesela ne görüyoruz arkadaşlar? Emlehum şuraka şera'u lehum mineddini ma lem ye'zen bihillah. Yoksa onların Allah'ın dininde, Allah'ın izin vermediği konularda kendilerine kanun yapan ortakları mı vardır? Demek ki ne küfrü? Teşri'i küfrü arkadaşlar. İnsanın ve ne gibi mesela innemen nesi'u ziyadetun fil kufur yudallu bihillezine keferu. Nesi yani haram aylarda oynama nedir? Küfürde ziyadedir diye Allah subhanahu ve teala söylüyor. Demek ki Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal kılma veyahut da kanun nedir arkadaşlar? Veyahut da kanun yapma bu manada nedir? Bu manada küfürdür. Burada bu ne küfür? Teşri'i küfrü. Yani bunun hepsini biz nerede topluyoruz arkadaşlar? Teşri'i küfründe. Veyahut da ne diyordu Allah subhanahu ve teala? O yeri göğü yaratmıştır. Şeyi karanlığı ve nuru kılmıştır. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Sonra kafir olanlar Rablerinin şeyinden dönerler. Yani Rablerinden dönerler giderler. Onun hükümlerinden ondan dönerler giderler. Bunlar hepsi neye giriyor arkadaşlar? Bunlar hepsini teşri'i yani teşhide küfür adı altında ne yapıyoruz? Topluyoruz. Velev varsa hükümde mesela mellem yahkum bimezelallah bu hükümde küfürdür ama biz hepsini artık teşhide başlığı adı altında ne yapıyoruz? Topluyoruz ki daha kolay olsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar ne? Allah subhanahu aleyhi ve sellem yine bu noktada fela ve rabbike la yu'minun. Buradaki insanlar Rabbine and olsun ki onlar seni aralarındaki çekişmede hakem kılmadıkça iman etmezler. Öyle değil mi? فَلَوْ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنَّ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bu insanlara helal görme gibi bir durumları ne değil? Bu insanlara helal görme gibi bir durumları, inkar etme gibi bir durumları yok. Bu insanlar peygamberi hakem kılmadıkları zaman Allah Rabbine and olsun ki onlar iman etmezler diye ne yapıyor söylüyor. اِلَى مَا آخِرِهِ. Yani küfrünün nevelerini toplasak eğer bu şekilde öyle değil mi? اِلَى مَا آخِرِهِ diyoruz. Ve şunu anlatmaya çalıştık. Bu saymış olduğumuz nevlerde. Neyi anlattık arkadaşlar? Küfür sadece cehd değildir. Kur'an-ı Kerim'de cehd de bir küfür nev'idir. Küfrün bir nev'idir. İnkar etme. Küfrün bir nev'idir. Ama küfrün nedir? Küfrün başka birçok neyi vardır? Küfrün başka birçok çeşidi vardır. Ve taklit küfrü. O da ne? Mesela وَاِذَا قِلَا مُتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا اَلْفَيْنَ عَلَيْهِ اَبَاءَنَا. Babalarının üzerinde bulduğumuz şeye biz ne yaparız? Tabi oluruz diye. Bu küfürde nedir arkadaşlar? Bu küfürde taklit küfrüne giriyor. Şimdi arkadaşlar burayı anladık mı yani bu sözün Kur'an-ı Kerim'de geçersiz olduğunu ve Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de insanları fiillerle tekfir ettiğini öyle değil mi? Anladık. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. İtikattan konuşuyoruz biz. Tamam mı? İtikattan konuştuğumuz zaman şimdi bu Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de insanları fiillerle ve sözlerle tekfir etmiş. Tamam mı? Bazı insanlar da gelmiş demişler ki yok. Yani bunu helal görmeyip inkar etmediyse kişi kafir olmaz. Şimdi bu sözü söyleyen insan Allah'a iftirada bulunmamış mıdır? Tam bunun hükmün olacak bu kafirdir. Bu sözü söyleyen insan kafirdir. Nasıl? Allah'ın küfür dediği bir amelde ekstra şartlar getiren insan nedir? Ekstra şartlar getiren insan kafirdir. Şimdi bu meseleyi açıklayalım biraz. Şimdi diyeceğiz ki İmam Tahavi bu sözü söyledi. Öyle değil mi? Ve Eş'ariler ve Maturidilerin hepsi bu sözün üzerinde. Çünkü onların yanında iman sadece nedir? İman sadece tasdiktir. Anlaşıldı mı? Dayım. Arkadaşlar şunu güzelce anlayın. Şu noktayı çok güzel anlayın yani. Ehli sünnet alimleri ne diyorlar? Önce anlatalım. İman ameldir, sözdür, tasdiktir. O zaman diyorlar küfür de neyle olur? Küfür de amelle, sözle, tasdikle olur. Yani kişi kalbinde yakın derecesinde doğru olduğunu bildiği bir şeyde ağzıyla küfür sözünü söyler, insan kafir olur. Örnek. Adam Allah'a kesin inanmış, yani net bir şekilde iman etmiş. Ama Allah'a bir gün küfür ediyor. Yani yaşadığı çevreden ağza alışmış Allah. Bu adam kafir olur mu? Kafir olur tabii ki. Niye? Allah'a küfür etmek, mutlak olarak Allah'a sövmek, hakaret etmek ki küfür değil mi zaten mutlak olarak? Kişinin kalbinde Allah'ı biliyor olması, kişinin kalbinde dört dörtlük olması bizi ne yapmaz? Bizi bağlamaz. Biz bu onların yani mezhebine göre konuşuyoruz biz. Yoksa bizim yanımızda da kalbi sağlam olmuş olsaydı bu sözü söylemezdi. Ama biz kalpler bizim elimizde değildir. Kalpler Allah'ın ilminde olandır. Biz zahirle Allah'ın ve Resulünün küfür diye hükmettiği neye bakarız? Küfür diye hükmettiği meseleye bakarız. Küfürse eğer nedir bu adam? Küfre girmiştir. Bu Ehl-i Sünnet'in itikadı. Mürciye kendi arasında iki kısma ayrılıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Mürciye el-fukaha Hanefiler gibi yani fakih, fukahadan olan mürciyeler, fakih olan mürciyeler. Bir de mürciye el-gulah mürciye el-cehmiye aşırı giden mürciyeler yani cehmi olan mürciyeler. Şimdi aralarındaki farkla, aralarındaki farkı güzel anlamaya çalışın, meseleyi anlarsınız. Birinci grup mürciye fukaha, İmam Tahavi'de dahil olmak üzere. Bunlar diyorlar ki iman diyorlar sadece tasdiktir. Küfür de nedir? Bazıları diyor ikrar da yani ağızla söylemek de onun içindedir. Küfür de diyorlar ki nedir? Küfür de tekziptir. E peki diyorsun o zaman arkadaş siz ve sizin kitaplarınıza bakıyoruz, fıkıh kitaplarınıza mesela mürtet babını açıyoruz. Siz Allah'ın küfür dediği bütün amellerle insanları tekfir ediyorsunuz. Hatta Hanefiler artık Allah'ın küfür demediklerini de millet tekfir ediyorsunuz kitaplarınızda. Nasıl olacak peki şimdi? Yani siz tekfir meselesinde şey de var sizde hatta. Yani küfür meselesi, iman küfür noktasında, iman değil küfür noktasında bu adamlar iyiler. Yani tekfir noktasında Allah'ın küfür dediği ameli anında tekfir ediyorlar. Peki nasıl oluyor bu? Bunlar diyorlar ki bize cevap olarak. Bunlar diyorlar Allah'ın küfür dediği bir ameli işleyen adamın Müslüman olması düşünülemez. Şurada eskilerdeki bak eskiler gene iyiydi. Yani eskilere bakın eskiler gene iyiydi. Diyorlar Allah'ın küfür dediği bir ameli işleyenin Müslüman olması ne olamaz? Müslüman olması düşünülemez. E o zaman ama diyorlar iman da sadece tasdiktir. O zaman biz ne yapacağız diyorlar? Allah diyorlar bu fiillerin ve bu sözleri kalpteki tasdiğin gittiğine alamet kılmıştır. Anladın? Yani yine kişiyi bu sözle tekfir etmiyorlar. Veya bu amelle tekfir etmiyorlar. Anladınız mı? Allah diyorlar bu küfür dediği sözler ve fiilleri kalpteki tasdikin gittiğine delil kılmıştır. Yani kişi eğer Allah'ı seviyorsa kalbinde tasdik kalmamış demektir. Velev diyorlar bazıları tasdik olsa da hükmen Allah bu tasdiki kabul etmiyor artık yani. Mesela puta secde etmek küfürdür diyorlar. Allah küfürdür demiştir. Şeriat küfürdür demiştir. Bunu işleyen adam puta secde ettiğinden dolayı değil. Neden dolayı kafir olur? Puta secde etmek kalbindeki tasdikin gittiğine delildir. Bu sözü kim söylüyor mesela arkadaşlar? İbni Abid'in haşiyesinde söylüyor. Diyor mesela men hedele bil kufri kefer. Bu sözü şerh ediyor. Diyor yani kim küfür sözünü söylerse yani kendi ihtiyarıyla ama manasını kastetmeden kafir olur. E diyor şimdi dersen ki sen eğer iman tasdikti nasıl adam sözle kafir olur? Diyor ki doğrudur iman tasdiktir. Fakat bu söz kalpteki tasdikin gittiğine nedir? Küfür sözü kalpteki tasdikin gittiğine alamettir. Velev diyor kalpte tasdik dahi olsa Allah hükmen bu tasdiki kabul etmiyor artık. Yani bu Allah'ı doğrulamayı, birlemeyi Allah artık ne yapıyor? Allah kabul etmiyor diye İbn-i Abid'i söylüyor. Bak bu çok önemli bir nokta. Yani eski mürciye fukaha, eski mürciyeler tabirleri gene bozuktu. Yani imanı tarif ederken, küfrü tarif ederken tarifleri neydi? Tarifleri gene bozuktu. Yalnız hüküm noktasında ehl-i sünnetle birlerdi. Öyle değil mi? Neden? Çünkü diyorlardı bu Allah'ın küfür dediği bir ameli işleyenin Müslüman kalması mümkün değil diyorlardı. O zaman imana da tasdik diyorlar. Şimdi bu ikisinin arasında nasıl birleştirecekler? Diyorlar ki insan bu Allah'ın küfür dediği söz ve fiille kafir olmaz. İnsan bu fiilleri işlemekle insanın kalbindeki tasdikin gittiğine nedir? Kalbindeki tasdikin gittiğine delildir. Anladınız mı burayı? Bu söz de yine aynı şekilde batıl. Bunun reddiyesi de ne arkadaşlar? Firavun için Allah ne diyordu? وَجَحَدُوا بِيَا وَسْتَيْخَنَةَ اَنْفُسُونَ Onlar inkar etti ama kalpleri yakın derecesinde biliyordu. İnsanın küfür amelini işlemesi kalbinde yakinin gittiğine, tasdikin gittiğine delil değildir. Allah hem ona kafir diyor, inkar etti diyor hem de kalbi yakın derecesinde biliyordu diyor. Allah hem Yahudilere kafir diyor hem de Muhammed'i evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor. Öyle değil mi? İlâ mâ ahireyi minel ayet. Ve bu birinci nokta. İkinci nokta, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de insanları sözle ve amelle tekfir ettiği de hepsi saymış olduğumuz konunun başında. Bunların görüşüne ne? Bunların görüşüne red. Neden? Çünkü Allah adamın hiç demiyor bunlar kalpte tasdikin gittiğine bilmem neydi. Hiç. Allah bu sözle tekfir ediyor onları. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ اُبْنُ مَرْيَمُ Allah Mesih oğlu İsa, İsa oğlu Mesih oğlu İsa Mesih Subhanallah dilim şüştü ya. Allah Meryem oğlu İsa'dır diyenler kafir olmuşlardır diyor. Yani bu sözle Allah onları tekfir ediyor. Anlaşıldı mı? Bu da bu sözler reddiye. İşte bundan dolayı arkadaşlar İbn-i Teymiye fetavada diyor ki ehli sünnetle mürciye fukaha arasındaki ihtilaf lafzi bir ihtilaftır. Sadece isim ve tariflerde olup hükümlerde olmayan bir ihtilaftır. İz, hüküm noktasında hepimiz birleşiyoruz. Yani mesela ben ehli sünnetten bir kadıyım. Bu da mürciye fukadan. Tamam mı? Yanımıza bir adam getirdiler. Allah'a küfretmiş. Ben diyorum öldürün. Küfür eden kafirdir. Bu da diyor ki küfreden küfür etmesiyle kafir olmaz. Fakat bu küfür sözü onun kalbindeki tasdikin gittiğine delildir. Öldürün. Aramızda kafirdir öldürün. Hüküm sonuç olarak aramızda bir fark var mı? Sonuç olarak aramızda bir fark var mı? Yok. Ama yine de tariflerde problem var. Şimdi geleceğiz probleme. O zaman ehl-i sünnetin bahsetmiş olduğu mesela bu sözü şerh ederken İbn-i Ebil İzil Hanefi Akide-i Tahaviye'yi şerh ederken nerede diyor bunu? El-i'manu huvel ikraru bil lisan ve tasdiku bil cinan. Diyor ki işte bu söz yani iman sadece tasdiktir ve ağızla söylemektir dediği diyor ki bu ehl-i sünnetle şeyin arasında işte mürciyelerin arasında diyor lafzi bir ihtilaftır. Anladın mı? Lafzi bir ihtilaftır. Tabi mesela bazı alimler çok şiddetli bunu inkar ediyorlar. Yani mesela diyor ben huve, mesela ben şeyi dinliyordum. Akide-i Tahaviye Şerh bu Salih Ali Şeyh'in şerhini dinliyordum. Sesli. Mesela orada şey diyor. Haz bel haza hilafun hakikiyyun ve maneviyyun ve lafziyyun falan diyor. Aynı şekilde Şeyh Ebu Basir de böyle. Çok yaptığı talikte üzerine gidiyor mesela. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz şunu belirtelim burada. İbn-i Teymiye'nin ve İbn-i Ebil İz'in kastetmiş oldukları kimlerdir? Bu bizim bahsetmiş olduklarımızdır. Tarifte bizden ihtilaf edip ama hakikatte ve hükümde bizimle ne olanlardır? Bizimle birleşen insanlardır. Bu mürciyenin birincisi. Bir de mürciye el-gulah var. Mürciye gulah yani mürciye el-cehmiye. Bunlar ne diyorlar? İman sadece tasdiktir. O zaman küfür sadece tekziptir. O zaman bir insan küfür ameli işlediği zaman bunu kalbiyle inkar edip veyahut da helal görmediği müddetçe biz bunu ne yapamayız? Tekfir edemeyiz diyorlar. Dur şimdi geleceğiz. Peki bunu nasıl biliyoruz arkadaşım diyorsun? Ancak bunu da ağzıyla söyleyecek diyorlar. İşte bu sözü söyleyenlere arkadaşlar, bu sözü söyleyen Hallal Sünnet kitabında Hümeydi'den ve İmam Ahmet'ten Hallal Sünnet kitabında Hümeydi'den ve Ahmet'ten bu sözü söyleyenler kafirdir diyorlar. Bu sözü söyleyenler biri diyor ki haza kufrun surah bak kufrun surah önemli bir şey. Apaçık küfür. Yani hani çok açık bir mesele demek istiyor. İmam Ahmed de diyor men kale haza fakat kefer. Kim bu sözü söylerse kafir olmuştur. Hangi sözü? Diyor işte adam hiç namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, zekat vermezse, namaz kıldığında da kıbleye ters dönüp namaz kılarsa ama derse ki ben biliyorum ki bunlar hepsi farzdır. Yani bunları inkar etmezse ve kıbleye de dönerek namaz kılmanın vücubiyetine inanırsa yani bunun vücubiyetini inkar etmezse bu adam Müslüman olarak ölür. Hümeydi diyor ben bu sözü duyduğum zaman dedim ki hâzâ kufrun surah. Bu apaçık bir küfürdür. İmam Ahmed'in oğlu da diyor ki ben babamı işittim. Bu sözü söyleyenler dedi ki men kâle hâzâ fakat kefer. Kim bu sözü söylerse kafir olmuştur. Bunu kim naklediyor? Bir, Hallal Sünnet kitabından naklediyor. İki, İmam Ahmed'in oğlu Sünnet kitabından naklediyor. Üç, Şeyhülislam İbn-i Teymiye bunu olduğu gibi nerede zikrediyor? Mecmu' Fetava'da 7. cilt 209. fetvada ne yapıyor? 207. cilt 209. fetvada bunu zikretmiş oluyor. Eyvah. O zaman arkadaşlar şimdi böyle bir 7. cilt 209 demiştik öyle değil mi? 7. cilt 209'da ne yapıyor? Tekfir ediyor. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. O zaman çok açık ve net bir şekilde aslımızda İman ve küfür meseleleri hakkında konuşan insanların birçoğu ne yapıyorlar arkadaşlar? İman ve küfür meseleleri hakkında konuşan insanların birçoğu ne yapıyorlar? Tekzip istihlal, cehd şartını getiriyorlar maalesef. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de getirmemiş olduğu neleri getirmemiş olduğu şartları Allah'ın küfür dediği amellere getiriyorlar. Yani adam teşhir yapıyor, Allah açık açık küfür diyor, adam diyor yok. Helal görüyor mu bunu? Yani işte yok bu hükümlerin Allah'ın hükümlerinden daha. Bunu söyleyen insanlar yani İmam Ahmed'in, Hümeydi'nin ve İbn-i Teymiye'nin görüşüne göre ne olmuş oluyorlar arkadaşlar? İbn-i Teymiye'nin görüşüne yapmış olduğumuz nakillerle kafir oluyorlar. Ve maalesef bunu en çok tabi bu alimlerin görüşüne göre diyorum ha. Maalesef tabi bunlar yaşasaydı bunlara kafir derler miydi, demezler miydi Allahu alem. Yani benim burada kastettiğim bu sözlerine göre görüşlerine biraz yanlış oldu. Yani bu onlara söz söylemek gibi oldu. Allahu alem. Bu görüşlerine göre, bu reylerine göre bu insanlar ne oluyorlar? Bu insanlar kafir oluyorlar. Ve maalesef bunu da en çok kim yapıyor? Maalesef bunu da en çok selefilik adı altında, ehl-i sünnet adı altında cehmin yeni torunları ne yapıyorlar? Bunu kullanıyorlar. Yani özellikle de bunu işte zamanın Bukharileri, işte zamanın en büyük muhaddisleri ağzını açar. Cehd, istihlal yok bilmem ne. Başka bir şey duymazsınız zaten ağzından. Yok küfür ameli, yok küfür itikadi, yok küfür bilmem ne. Yani kendi kafasına مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ Allah'ın hiçbir şekilde delil indirmediği sözlerle, öyle değil mi? Böyle uğraşıp duruyorlar, şeyin etrafında dönüyorlar. Aslında mustalahlarda problem yok. Yani istediklerini kullanabilirler. Mesela küfür ameli, küfür itikadi demekte hiçbir şey yok. Ne diyorlar bunlar? Küfür ameli insanı küfre sokmaz. Küfür itikadi insanı küfre sokar. Şimdi alimler bunu kullanan alimler bunu kastetmemişler ki. Bunu kullanan alimler küfrü bir itikatla yapılan küfür, işte inkar, istihlal gibi, bir de amelle yapılan küfür gibi. Öyle değil mi? Veyahut da sözle yapılan, dilin ameliyle veya kalbin ameliyle veya vücudun ameliyle yapılan ne? Vücudun ameliyle, kalbin ameli yok. Yapılan ne? Yapılan küfür. Şimdi arkadaşım bundan demek ki bu ikincisi insanı küfre sokmaz. İtikat küfrü insanı, yani küfre itikadi, itikat küfrü insanı dinden ne yapar? İnsanı dinden çıkarır diyorlar. Yani mesele ne? İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin dediği gibi mesele su'ül fehm. Yani Allah'ın ve Resulünün kastını, alimlerin sözlerindeki kastını yapmak, anlamamak veya da kötü bir şekilde anlamak. Mesela bütün problemin kaynağı ne? Bütün problemin kaynağı maalesef bu. Burada başka arkadaşlar anlatabileceğimiz ne yok? Anlatabileceğimiz başka bir şey yok. İnşallah ki bir dahaki dersimizde ne yaparız? İnşallah bir dahaki dersimizde devam etmeye çalışırız. Tabi burada şunu da belirtelim konuya geçmeden. Cehd, istihlal arasındaki fark ne? Yani cehd ve istihlal arasındaki fark. Cehd arkadaşlar genelde alimler nerede kullanıyorlar? Cehdi vaciplerde kullanıyorlar. Eğer diyorlar vücubiyetini inkar ederse. İn cehde vücubeha. Yani mesela ev diyorlar in cehde fardiyete salah. Namazın farziyetini inkar ederse. Cehdi genelde vaciplerde kullanıyorlar farzlarda. İstihlalı haramlarda kullanırlar, nehyedilenlerde. Mesela ne diyorlar? İn istihallel hamra. Eğer içkiyi ne yaparsa, içkiyi helal görürse diyorlar, kafir olur diyorlar mesela. İçmese dahi. O zaman bazı alimler ikisini birbirinin yerinde de kullanıyorlar. Bazen işte istihlalın cehdin yerine, cehdi istihlalin yerine, ama kitaplarda genel olarak kullanılan nedir arkadaşlar? Cehd kelimesi, inkar kelimesi nerede kullanılıyor? İnkar kelimesi vaciplerle, farzlarla beraber, istihlal kelimesi de haramlarla, nehilerle beraber kullanılıyor. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.